You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Dit is de late avond van Norbert Ketting. En er waren de Doors met Break On Through hier in de late avond. Maandag 15 december, net 11 uur geweest. En naar de laatste uur van de dag, zoals je van ons gewend bent, gaan we vullen met relaxte muziek en mooie onderwerpen. Interessante onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Een tipje van de sluier. We gaan het hebben over abstracte schilderijen van Nicolai Dielemans. De week van de Oranje Gebouwen. Ja, waar gaat dat dan over? En een gesprek over een zee van herinneringen. Een project van Museum Vlaardingen. Nou, dat allemaal in de late avond vanavond. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Dit zijn Dreams, of ja, de Dreams van Fleetwood Mac. Veel plezier met de late avond. It's all right, that is Dit is De Late Avond. It's not the long flowing dress that you're in, or the light coming off of your skin, the fragile heart you protected for so long, or the mercy in your sense of right and wrong. It's not your hands searching slow in the dark, or your nails leaving love's watermark. It's not the way you talk me off the roof, your questions like directions to the truth. It's knowing that this can't go on forever. Likely one of us will have to spend some days alone. Maybe we'll get 40 years together, but one day I'll be gone. One day you'll be gone. If we were vampires and death was a joke, we'd go out on the sidewalk and smoke, and laugh at all the lovers and their plans. I wouldn't feel the need to hold your hand. Maybe time running out is a gift. I'll work hard till the end of my shift, and give you every second I can find. Hope it isn't me who's left behind. It's knowing that this can't go on forever. Likely one of us will have to spend some days alone. Maybe we'll get 40 years together. One day I'll be gone. One day you'll be we'll have to spend some days alone. Maybe we'll get 40 years together. One day I'll be gone. One day you'll be gone. Jason Isbell and the 400 Unit, If We Were Vampires. Zometeen de abstracte schilderij van Nicolai Dielemans, zijn poëtische vertellingen vol gelaagdheid in kleur, materiaal en betekenis. In gesprek met Herman de Bruin straks vertelt hij over zijn werk en de ruimte die hij laat voor interpretatie. En dat alles na The Cure met Lullaby. Suddenly, a movement in the corner. closer now, closer to the hurt of your bed, and softer than a shadow and curtain flies. His arms all around me and his tongue in my eyes. Still become quiet now, my precious boy. Don't struggle like that, I will only love you, but it's much too. Ik ga praten met mijn gast in de studio, Nicolai Dielemans. Nicolai, welkom. Dank je. Ja. Je bent kunstenaar en je doet abstracte werken. Klopt ja, dat? Ja, ik ben... Altijd gedaan? Niet altijd, maar ik heb wel de Academie van Beeldende Kunsten gedaan. Mm-hmm. Maar dan binnenhuisarchitectuur. Later ben ik stedenbouw gaan studeren. Ik ben afgestudeerd stedenbouwkundige. Ja. En ontwerper. En die twee heb ik altijd, laten we zeggen, in een zekere balans kunnen brengen. Dus... mijn werk als stedenbouwkundige en mijn voortbrengselen daarvan en het kunstenaarschap. Ja, want dat is toch wel een heel ander vak dan kunstenaar. Of heeft dat toch een ligt het in zijn verlengde? Ja, ik was ontwerper en dan begin je op een schoon wit veld, zou ik maar zeggen. Ja. En met grote lijnen ga je een stuk stad maken of mm-hmm. een park of een stuk landschap. En dat zijn creatieve processen ja. die op het papier komen. En van daaruit ben ik, laten we zeggen, ook gaan schilderen. Dus vanuit de stedenbouwkundige notaties zijn beschilderijen tot stand gekomen. Ja. En zodoende ben ik die twee in balans. Maar de stedenbouw was veel concreter dan concreter. Wat je doet met de schilderkunst. Want je schildert geen plattegrond van de stad bijvoorbeeld. Nee. Of kan je het toch wel uithalen? Nou, dat heb ik wel gedaan hoor. Ik heb Schiedam ook op een abstracte manier een keer vertaald. Mm-hmm. En ook mijn stedenbouwkundige ontwerpen, die werden vaak onder mijn hand weggehaald. Van, oh, mag ik die tekening hebben? En, toen was het al kunst. Toen was het al, ja. Bijna. Ja, bijna, ja. Dat is mooi natuurlijk, ja. Nou ja, en dat stimuleert je wel om daarin door te gaan, zeker, denk ik. Zeker. En wat ook wel het geval is geweest, dat mensen ook bij mijn schilderij, en zeker in het beginstadium, zeiden van, oh, dat lijkt wel een plattegrond van een stad of van een stuk landschap. En, mm-hmm. Nou, zo, Kwam het dus wel vandaan. Daar komt het wel vandaan. Ja, ja. Maar vind je dat dan wel leuk dat mensen er toch iets in herkennen? Of zeg je nou, abstract is abstract, klaar? Ja, ik ben later wat rustiger allemaal geworden in de zin van de verbeelding. Maar het laat altijd wel een soort verhaaltje zien. En dat verhaaltje, nu dan, hè, mijn werk nu, dat is voor meerdere uitleg vatbaar. Ja. En dat is dan weer voor de toeschouwer, zou ik maar zeggen. Ja, maar kunnen mensen dat verhaal dan tot zich nemen? Of moet je daar wat uitleg bij geven? Nou, ik hoef daar nooit uitleg bij te geven. Het is een acceptatie van wat het is. En als ze er iets anders in zien, vind ik het ook goed. Ja, ja. als het maar niet echt zo is dat van, oh, maar dit is zeker dat en dat. Dan vind ik het niet goed van mezelf. Dus het moet altijd voor de toeschouwer een belevenis worden. Ja, ja. En die kan er zijn eigen gedachten over laten gaan. Dat kan, ja. Ja, dat is zeker, voor kunst is dat heel belangrijk. Dat zeker, is dat ja gebeurt. Hoor. Ja, ja. Dus veel opdrachten of werk je in een atelier meestal apart in je eentje? Over het algemeen wel. Ik heb verschillende ateliers gehad, ook hier in de stad. Ik heb in Rotterdam een atelier gehad. Dat wisselt dan wel eens in de Korenbeurs. Mm-hmm. In Schiedam, daar ben ik eigenlijk begonnen. Oké. Okay. Ja. En daarvoor deed ik het meer thuis en ontving ik mensen thuis. Ja. Maar de Korenbeurs, dat is eigenlijk de eerste grote stap geweest om een atelier te hebben. En is dat atelier ook te bezoeken? Of zeg je nou, ik wil de rust hebben om mijn werk zelf te maken? Nu niet meer natuurlijk, want het heeft nu een hele andere functie. Het is nu de bibliotheek. Oh ja, dat bedoel je. Ja. Nee, maar ergens anders, je hebt geen atelier meer. Nee, ja, ik heb wel een atelier, zeker in Schiedam. Nee, okay. Aan huis werk ik wel, maar ik heb ook een atelier op de Singel. Ja, ja. En ja, daar zijn ook anderen die ook van die ruimte gebruik maken. Ja, precies. En daar komen mensen binnen. En dan gaan dat is wel te bezoeken. Ja, het is ja, te bezoeken. Of zeg je nou liever niet, want ik moet me concentreren op mijn werk. Ja, ik over het algemeen heb ik nooit last als mensen op mijn vingers kijken of zo. Hoor. Dus, ja, je hebt sommige mensen, die hebben daar vreselijk last van, maar dat is dus niet nee, het dat geval. Heb ik niet. Nee. Als mensen dat willen bezoeken, kunnen ze dan ergens op een website terecht bij jou? Op mijn website staat sowieso het meeste van mijn werk en waar ik allemaal heb geëxposeerd. Ja, en de afbeeldingen staan er ook op, maar in het echt kijken is natuurlijk mooier. Altijd mooier. Altijd mooier, ja. Ja. Noem de website even, dat is misschien wel goed. Dat is www.nicolaidielemans.com. Nicolai Dielemans, en Nicolai met AJ aan het eind, hè? AJ aan het eind en een K in het midden. En een K in het midden, ja, inderdaad. Ik dank je wel voor het gesprek. Ik wens je heel veel succes met het werk wat je allemaal doet. Dank je wel. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Flocking see crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. Lift my soul. Control here, living free. I left my soul. Morcheeba de Sea, Big Call uit 1998. En daarvoor het Frans Halles Je sais pas danser van Pom. Niemand kan het gemist hebben. De Week van de Oranje Gebouwen. Een internationaal initiatief om aandacht te vragen voor een verschrikkelijk onderwerp. Elke 8 dagen wordt een vrouw vermoord omdat ze vrouw is. Geweld binnen een relatie of een ex-relatie. De column van Martijn Vroom straks, die is oranje getint. Na de Eagles met One of These Nights kunnen we daarna gaan luisteren. Hier in de late avond. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Deze week heet de column Orange the World. Kijk, niemand die kan het gemist hebben. De week van de oranje gebouwen, vlaggen. Nationaal initiatief om aandacht te vragen voor een verschrikkelijk onderwerp. Elke 8 dagen wordt in Nederland een vrouw vermoord omdat ze vrouw is. Binnen een relatie of een ex-relatie vaak ook. Kijk, vorig jaar hebben we besloten om al het beleid en alle budgetten samen te voegen omdat er te weinig concrete actie is. Te vaak horen we dat mensen niet weten waar ze naartoe kunnen, waar ze terecht kunnen, waar ze terecht kunnen met vragen, met signalen. Een maand of zo geleden heeft de gemeenteraad gelukkig ingestemd met de begroting. En in die begroting heb ik geschreven wat we in de regio, vooral lokaal hier in Leidschendam-Voorburg, aan de slag. Van groot belang, want het kan heel goed zijn dat er bij uw buurvrouw, uw moeder of uw dochter. En alleen samen kunnen we dit voortdurende en grote probleem aanpakken. En als gemeente zetten we er ook stevig op in. Behalve de vlaghijsen hadden we ook themamiddag georganiseerd. Met een moeder waarvan de dochter vermoord is door haar partner. Afschuwelijk. Maar we mogen onze ogen er niet voor sluiten. En dus onderdeel van het lokale beleid wordt ook gesprekken in buurten en wijken. Wat is er aan de hand? Wat zien we? Wat kun je? Wat kunnen mensen zelf doen om het te signaleren en om het te stoppen? Dus de uitnodiging is, doet u ook mee? Soes las in een Turkse krant een advertentie van beloofde land. Hij nam zijn vrouw, zijn koffer en de trein en schreeuwde dat hij binnenkort snel rijk zou zijn en een Turkse sheik zou zijn. Achesoes kreeg in Amsterdam een kamer samen met nog 14 man. 20 kippen, een geiten en konijn. En schreef zijn Turkse vrouw dat die snel rijk zou zijn en een Turkse sheik zou zijn. Akkesoes, dat gaat een geile groep. Tagana Hassan, dat gaat een geile groep. Akkesoes, dat gaat een geile groep. Tagana Hassan, dat gaat een geile groep. Akkesoes, dat gaat een geile groep. Tagana Hassan, dat gaat een geile groep. Soes in beloofde land, naast blonde Truus aan de lopende band. Vond het blonde wel bijzonder fijn en ontzettend rijk voor een Turkse sheik zou zijn, ontzettend sheik zou zijn. Blijf van de raf, zei Bolle Jaap, anders slaak je voor je Turkse raap. Daar vloog het mes voor Jaap er erg in had en gaf een naar gevoel onder zijn schouderblad. En dat was dat. Akkesoes, dat gaat een geile groep. Tagana Hassan, dat gaat een geile groep. Akkesoes, dat gaat een geile groep. Tagana Hassan, dat gaat een geile groep. Akkesoes, dat gaat een geile groep. Tagana Hassan, dat gaat een geile groep. Akkesoes, dat gaat een geile groep. Tagana Hassan, dat gaat een geile groep. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. heart was bleeding, and it hurt my bones to lay. Stayed in the city, no exception to the rule. Zo kabbelen we door de late avond, op maandagavond, 15 december. De Tedeschi Trucks Band met Midnight in Harlem. En daarvoor Agassus van Alexander Curly. Ja, blijft een leuk liedje. Zometeen een gesprek over Zee van Herinneringen. Een nieuw project van het Museum Vlaardingen. Met rondleidingen voor mensen met dementie en een naaste. Claudia Steur vertelt over het trainingsprogramma. En de waardevolle uitwisselingen die hieruit voortkomen. Dat zometeen. Zero Seven met In the Waiting Line. Nog zo'n prachtig nummer hier in de late avond. En weet je dat je alle uitzendingen terug kan luisteren op www.lateavond.nl. Zee van herinneringen. En over dit project ga ik praten met kunsthistorica Claudia Steur. Fijn dat je hier aan tafel zit, Claudia. Ja, insgelijks. Wat is het voor project Zee van herinneringen? Zee van herinneringen is een project van Museum Vlaardingen, waarbij we dementievriendelijke rondleidingen gaan ontwikkelen voor mensen met dementie en hun naasten. Ik ben op dit moment bezig om twee rondleidingen te ontwikkelen. Een kunstrondleiding om kunstwerken, onze topstukken daarvan te bekijken. En om dat ook op een zintuigelijke manier te doen. Dus zodat ze objecten ook vast kunnen houden. Ze gaan natuurlijk niet letterlijk de kunstwerker zelf vasthouden. Maar wellicht penselen of iets anders. En daarnaast een rondleiding die gericht is op ambachten, ook nog in ontwikkeling. Daarbij kun je denken aan boetnaalden, de visserij, het visserijverleden. Ja, dus inderdaad wel een heel specifieke richting en aparte ervaring dan inderdaad. Waarom nu een rondleiding voor mensen met dementie? Er stond al een lijntje open tussen Museum Vlaardingen en Odensehuis De Bovenkamer. Een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie. Dus zij hebben al eerder in het verleden een bezoek gebracht aan het museum. En toen was er al een idee ontstaan om iets te gaan doen met rondleidingen. Alleen door verschillende oorzaken is dat er toen niet van gekomen. Toen werd ik eerder dit jaar benaderd door De Bovenkamer met de vraag of wij een rondleiding konden verzorgen bij de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog die we op dat moment hadden. En dat heeft bij mij persoonlijk wel een vuurtje aangewakkerd van, oh, hier moeten we echt iets mee doen. Want het maakte zoveel los bij die bezoekers dat ik dacht, ja, het is gewoon zo zonde om deze doelgroep niet het museum in te halen. Ja. Dus vandaar het idee om een vast aanbod ervoor te ontwikkelen. Ja, want het heet een zee aan herinneringen. En bekend is dat mensen met dementie heel veel hebben aan herinneringen. Dat de associaties daarmee. Ga je daar ook heel erg op inzoomen bij deze rondleiding? Herinnering? Ja, klopt. Zoals gezegd is de ontwikkeling van de rondleidingen nog in een pril stadium. Maar bijvoorbeeld bij het bekijken van een schilderij waarop een zeegezicht te zien is, dan kun je denken dat wij dan gaan bespreken hoe het is om op het strand te lopen, welke herinneringen ze daaraan hebben. Dus we gaan inderdaad actief met herinneringen aan de slag. En ze worden ook rondgeleid door iemand? Ja. En net zoals het journaal in makkelijke taal, zal ik maar zeggen, zal er hier misschien ook een aanpassing zijn aan koppeling aan herinneringen of iets dergelijks? Ja, het is inderdaad de bedoeling dat we een toegankelijke rondleiding gaan verzorgen. Maar ik wil wel even meedelen dat het geen kinderlijke rondleiding gaat zijn. Dus, maar ik bedoel ook inderdaad meer toegankelijk voor die groep. Ja, dus dat houdt vooral in dat je alert bent, goed luistert, goed kijkt hoe het met de mensen gaat, hoe het aankomt. Je tempo aanpast, op die manier inderdaad. En intussen is er een training voor de rondleiders begonnen, hè? Ja, we zijn net van start gegaan. En ja. Veel aanmeldingen daarvoor? Ja, we hebben vooral werken we samen met ons vaste team van educatievrijwilligers. Wel al een specifieke aanmelding ontvangen voor deze rondleidingen die we aan het ontwikkelen zijn. Dus dat is ontzettend leuk. En we zijn van start gegaan samen met Lydia Maathuis-Gerritsen, coach en oudere begeleider. Dus zij neemt ons op meerdere momenten mee in de training van voor deze rondleidingen. En is het een soort cursus dat je elke week bijgesproken wordt, of is het een eenmalig iets waar steeds andere mensen komen? Nou, het is verspreid over een langere periode. Dus we zijn van start gegaan met een algemene rondleiding over dementie, over hoe de komende periode eruit gaat zien. Verder bestaat het uit een proefles op locatie, om maar zo te zeggen. Dat houdt in dat we op de locatie bij De Bovenkamer aan de slag gaan om het een en ander te presenteren aan deze doelgroep. Een beetje het gevoel ermee te krijgen. Dus dat is eerst. Hoe was het? Was het geslaagd? Erg geslaagd. Het was echt heel leuk om te doen. We hadden de opdracht gekregen om een persoonlijk object van onszelf mee te nemen en daarover te vertellen. Dus een van de vrijwilligers die had iets meegenomen. Ik heb iets meegenomen. Ik verzamel antieke inktpotjes. Ach, wat leuk. Dus voor mij was het gewoon van, nou, dit vind ik leuk om te doen. Ik vind het leuk om te kalligraferen. Maar bij deze doelgroep bracht het natuurlijk allerlei herinneringen aan de schooltijd naar boven. Dus het ging zo een half uur verder over het schrijven met inkt vroeger. En wanneer gaan de rondleidingen van start? Als die cursisten allemaal hun opleiding hebben voltooid? Ja, we hebben een eerste proefrondleiding in het museum staan op 26 januari, als ik het goed zeg. En daarna volgt er nog eentje in maart. Waar kunnen we informatie erover vinden? Want jij praat over 2026 nu, hè? Ja, dat staat nog niet op onze website. Maar dat komt vast. Komt eraan. Dus ik zou zeggen, hou vooral onze website in de gaten en onze social media kanalen. Ja, van Museum Vlaardingen. Ja. Nou, heel hartelijk bedankt. Mooi initiatief. Dankjewel Claudia Steur van Museum Vlaardingen voor dit mooie initiatief, een zee van herinneringen. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Of eigenlijk, dit was De Late Avond van Norbert Ketting. 15 december, morgenavond, dan zijn we het weer. Dan zit hier Bert de Wolf op deze stoel, dezelfde studio. Andere muziek, andere onderwerpen en ook weer een mooie De Late Avond uitzending gaat dat worden. Dat beloof ik u. Kijk ook eens op www.delateavond.nl. Zoals gezegd kon je ook alle uitzendingen terugluisteren. En vind je ook meer informatie over alle onderwerpen die hier de revue passeren. Ik ben er weer volgende week maandag. En ja, ik zou zeggen tot dan, wel tussen voor straks. En als je moet werken, zou ik zeggen werk ze en dan goede wacht. Dit is de Blue Nile met Tinseltown in the Rain.